दिल की मांगे थोड़ी थी कम, हर दुआ भी थोड़ी मध्यम। तूने कांधे पे सर झुकाया जब, जैसे दरगाह पे बांधे धागे तब, ओ, ओ, ओ बिना मांगे ही मिल गया है सब। मेहरबा हुआ हुआ, मेहरबा हुआ हुआ, मेहरबा हुआ, मेहरबा हुआ रब, मेहरबा हुआ, मेहरबा हुआ रब। हो फुर्सतों में यूं अचानक, कैसे क्यों और ये हुआ कब। मेहरबा हुआ हुआ, मेहरबा हुआ हुआ, मेहरबा हुआ, मेहरबा हुआ रब, मेहरबा हुआ, मेहरबा हुआ रब। हाथों को तेरे अपने हाथों में ले लेता हूँ, के तकदीरें अपनी सारी पढ़ ली। आँखों में तेरे छुपते अरमां में ढूंढता हूँ, बस तू सोचे और पूरे मैं कर दूँ। अभी अभी तो हम अधूरे थे, पूरे हो गए तेरे रूबरू। ये भी दिखे ना कहाँ मैं खत्म, कहाँ तू शुरू। आंखें तेरी गिरती है जब, अब तो नींदे आती है तब। हमको लगता है कुछ दिनों से अब, ओ तू इबादत है, तू ही है मजहब। ओ बेवजह कैसे क्यों कहा और कब। मेहरबा हुआ हुआ, मेहरबा हुआ हुआ, मेहरबा हुआ, मेहरबा हुआ रब, मेहरबा हुआ, मेहरबा हुआ रब, मेहरबा।